دکان پتہ یاد ساتائی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ انا اولائی کچرے دا مخلوق لائق دے عبادت، حق داران دے عبادت، ما وردوها نب داخل شیر دوزخ دا، اللہ وکل فیا خالدون، ادا طول با پا دوزخ کیا میشی لہن لپا دے دوزخ کیا نو پا دوزخ کی زفیرم چینکار بئی ہم فیا لا اسمون، عدیب دیو بل آواز ناوری، زفیر اگر آواز دا خر دے چی ابتداء دے اچھتے زفیرم چینکار چگی بے شور۔ ان الذين دا جواب دا سوال مقدر، او ہو مخیات کی وی چہ چا عبادت کرے شوی ای بہ دوزخ تزی عابدان ما جواب، ان الذين سبقت اخل سبقت لهم من الحسنى، معنی یاد کا سبقت چہ مخ کی کرے شوی دا په حق دی کی زمون طرف نا اللہ الحسنى وعده جنت، یو معنی تیم مانا سبقت لهم چ مخ کی فیصلہ کرے شوی دا په حق دی کی مننا زمون طرف نا الحسنى توفیق د ایمان او د نیک عمل، اولائک دا نیکان انا د جہنم نا مبادون لری کرے شوی سمر لری لاس مناسی سا نباوری کشار د دوزخ۔ حدیث کے راضی چ د دوزخ آواز اویا ملا سلیخ کالا سلیخ کالا، بلکہ دین سوا لری باوری دیکھی گی اور مؤمنان بغا آواز ہم نہ اوری اللہ دم کا نہ اوری وہما ادا جنتیان فیما پاگنی متنو کی اشتا تنفسم خوخوی نفسن دوی خالدون ہمیشہ بی لا یحزن ملفد الاکبر نبغم جن کی دوی لرا گبراہت ترزی لوی الفضو گبراہت الاکبر دلوی رزی وتتلقى الملائكه اما خامق برازي دي لره فرشتي تتلقى ملاقات بكي رازي به فرشتي اوي به ورتا دا غرز دا چوي تاسو واده کړی شي د قیامت يوم اكلا نتي سما چراو بنګار اسمانونا کپي سجل پشان دن غختو د رجسترار رجسترار په جن کنا ات اس سجل رجستر والا رجسترار ایشوا اے منشی للکتب لپاد کتابونو لکه چت ولیکي او بیا دا سرا ټول کی کاپی او لاس کې واخلې روان شرا کړ ال داس ګور اے داستا مکتوب دی ته داسې کی د هټه کاپی دا اے داسې او بیا روان شي ایشوا کاکا تو یې سجل پشان درا ټول ول رجسترار ال کتب خپل کتابونه خپل مکتوبات کما بدانا لکه څنګه چې اول پیدا کړی وای کما بدانا لکه څنګه موږ شروع کړو اول خلق اول پیدائش تاسو نو نعيده نو بیا دوباره به پاسو وعدن مفعول مطلق بعدنا وعدن دا وعده کړه موږ وعده علینا په موږ پورا کول انا کنا فاعلین بشک موږ یو کوون کی الله الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة باخر کی ترغیب دے منلو دے مسئلے چرا مسئلہ دے توحید دا اور دارنگی ترغیب دے اطاعت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ولقد کتبنا فی الزبور البتہ تحقیق منگ لکھلو پہ زبور کے من بعد ذکر پس ذکرنا ان الارض یرثها عبادی الصالحون بشک از مکہ چدا اخلی بدل را عبادی الصالحون زمانے کان بندگان۔ زبور خو مشہور خبر ادا مراد تنا کتاب دا داود علیہ السلام دے. ومن بعد ذکر کے دو احتمال دی. اول احتمال دا ذکر پمانا دا نصیحت دے. نو پا زبور کے پست نصائح ہونا دا خبر لکل شوچ ان الارض ذکر بمانے نصیحت شا. اور سورت بنی اسرائیل کے واتے نا داود زبورا پائے کم دا زبور ذکر شو حل تم دا خبر اگے لیوا دل تم آئے خبر تو اشارہ دا چمنگ پا کتاب دا داود علیہ السلام چنم زبور دے پاگی کی پست نصیحت نہ دا خبر لکھ لیوا ان الارض بے شک دا ازمک چدا یرسوہا اخلی بدے لرا عباد الصالحون زمانے کان بندگان اگر نیکان بندگان دا اللہ سوک دی اگر اصحاب دا پیغمبر علیہ السلام دی او وراثت دے ازمک بطور خلافت بھئی چنانچہ دا سی اشوا صحابہ کرام چرے اگر پزمک باندھی خلیفہ گانشلا اور سلطنت اور اقتدار موجود ہو. دیم داد چ زبور نہ مراد داود علیہ السلام کتاب نہ لے بلکہ زبور نہ مراد تمام کتب سماویہ تھی اور ذکر نہ مراد لوح محفوظ دے معنی داشوان منگا لکڑو پا تمام کتابوں آسمانیوں کی من بعد ذکر پس لوح محفوظ نا ان الارض اس مقد جنت یرثها عبادی الصالحون اخلی بدیل را پا میراث کی زمام موحدین بندگان او ارض نہ مراد ارض جنت تے. اور سورت زمر سلور اویا کے براشی نتبوؤ من الجنت حیث نشاء اور اغین مراد ارض جنت تے. اور تفسیر محائمی دیم جل صفحہ نمبر 40 کے دل تے لکھی دا دیم جل دے دا تفسیر محائمی نے دے لکھی ولیس الصالحون الا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پا دنیا کے سوک صالحون شتے آدھا پیغمبر اسلام صحاب دے سبحان اللہ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین ترغیب القرآن بے شکا پا دے قرآن کے خامخا تبلیغ دے لپادا قوم عابدین چل اللہ عبادت کے ان کی دی بلا بمان تبلیغ شا معلم التنزیل یو بلا مان لکلے دا ان فی هذا بشک پا دے قرآن لبلاغا خامخا رسی دل دی مقصد تھا وصولاً الى البغیت وصولاً الى البغیت رسی دل دی مقصود تا او مقصود ستا کمی ہو دے ستا کو مقصد جنت دے گنا دل پار علماء لکی چی الجنت القرآن زاد الجنت کبلاغ المسافر قرآن کریم چلے دا تو خد جنتیانو دا لک زاد المسافر تجدید روانی سعودی تزی اور لس زر روپئے کی کٹی مثلا نہ تب اپ لس زر بان او رسی ال تب او رسی اور کتاز کا ٹکٹ نہیں سب رسی نہ قرآن چلے دا جنا ٹکٹ تھے سبحان اللہ القرآن زاد الجنا کا بلاغ المسافر ازمال متنزیل وما ارسلنا کا اور نہیں لگ لے منگتا مگر رحمت لفاظ مخلوقات ہو کل او زما پیغمبر بے شکا وہی کرش دماتا چلائق عبادت ستاسو الہ واحد دے الہ حاجت رواز تاسو الہ واحد یو رب دے فحل انتم مسلمون حال کی استفام متضمن دا امر دے اور دی طویل کی استفام طلبی فحل انتم مسلمون شیطا سو تابداری کے ان کی دا اللہ فَإن تولو پس کے چردے خلق مخواڑو اللہ دا توحیدنا نوائے دوی تا آزم تکم علا سوا ما خبر کری ہے پا دین باندے تو پورا خبردار ہے سرا. داستان ترجمہ شو آزم تکم خبر کری ہے میں تاسو پا دین باندے علا سوائن پا پورا خبردار ہے سرا. او کی ترکیبی معنی کہے نواغد دو دی اولا معنی دا چی آزم تکم کی دا کم مفعول اول دے مفعول ثانی ما اوحی علیہ مقدر دے آزنتکم ما اوحی علیہ ما ورسو تاسو تا ہر پیغام چی ماتوی شوی دا. بیا سوا ان کی دو احتمال دی یو دا دی چی دا دا کم مفعول اول چی دے دا غین حال دے والا سوا ان دے حال کی چی تاسو سے برابر یہ پا اعلام کی ما ورسول خبر میں کہ تاسو پر ما اوہی یبان دے پدا سے حال کی چھ تاسو طول میں برابر ساتھ لیے اور طول تم یوشان مسئلہ خود لے دا بغیر دا تخصیص دا یو شخص دون شخص نا یا دا سوائن چلے حال دے دا مفعول او دا فاعل دعا بنا آزم تکم ما بیان خبر خبر میں کہتا سو پا بیان دا ما اوہی اثرا پا دا سے حال کے چز او تاسو برابریو پا مسئلہ کم مسئلہ چھ ما ترسی دلی وان نسی سنگا وان پا دا غسی میں تا او رسولا او ما پا کیس دا سی فرق ندے پریخے چز پا یو مسئلہ خبریم او ما غا زان سا غا اخی ٹھیک شو دا سے حال کی چھ برابر یو زا او تاسو پہلم دا مسئلے پانے دا بحال چھ دا فائل او مفعول دوارنا او لنڈا ترجمہ خوب از دا رشوا ما خبر کرے تاسو پا پورا خبر دا رسا وین ادری ایادے سورت وین ادری زنیم خبر آئین از دے دے آغا قیامت چھ تاسو دے وعدہ شویدہ ام بلید یا لری دارا تا پتہ نشتے دے البتہ دارا تا پتہ دا چہ دارز بخامخ یقینی رازی خو دارا تا پتہ نشتے چنیز دے دا یا لرے زکا چہ اللہ پا دی خبر زنیم خبر کرے قیامت تشارہ رکھا لا دری متا یکون القیامہ دارا تا پتہ نشتے چہ قیامت برازی کرا ہاں البتہ دم ردا چہ یقین دے چہ خامخ برازی لکا دارز یقینی دا وقت معلوم قبر بے شک اللہ یا علم الجار من القول پیجنی ارغ خبرہ چرا اخکار بھی دوینانا ویا علم ما تکتمون او پوئی کی پا خبری چتاسو پٹوائے بیا دا قیامت او دا عذاب یا دا عذاب ہوا دا عذاب دا تأخر علت ذکر کی درستوالی وین ادری اوزنیم خبر لالو فتنت لکم شاید تاخیر عذاب تازو پار امتحان وی او نفوی الہی در یہ وقت تیشا قال رب احکم بالحق ویلی دی قال ربی اوی پیغمبر اے زمان اللہ فیصلہو کا حق یو یا قل اللہ زمان پیغمبرہ تم مانا سوالو کا ہے تم مطالبو کا چھ رب احکم بالحق و ربنا الرحمن رب زمیرو باندے المستعان چھ مدد تی وقتی شی علامات صفون فارغسی چھ تاسو بیان رکوائے سورت انبیاء پہ اجز دا انبیاء علیہ السلام باندے ممتازو او کسرت تا دلائلو نقلیو پہ دی سورت کیو او اشارہ وہاں انبیاء اللہ تا محتاج دی نوح علیہ السلام پہ مصیبت کے اللہ تا چغو لیوا ایوب علیہ السلام پہ بیمارے کے چغو لیوا یونس علیہ السلام دا مئی پہ خیٹا کے او زکریہ علیہ السلام لپاد اولاد طلبے طول انبیاء اللہ تا محتاج دی اور عالم الغیب اگر صرف دا اللہ ذات تے اور دا سورت دعوہ موا سورت حج ترتیب مصافی کے دوشتم دے پس سورت انبیاء نا او پنزولی کے 103 دے پس سورت نور نا ربط دا دے اسمی ربط چوسا پوری خمین ویلو دنبیاء علیہ السلام پبارک دعا وقتی وان وفقنا لکتابی کا کما وفقت لبنی اسرائیل وربط علی قلوبنا کما ربطت علی قلوب اصحابک ومریم وطاہا وجمیل انبیاء. اس بلا دعا کو وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین. مغلم دا حج توفیق را کے چستا دا کور دربار چستا دربار تراشو تشان دا طول مؤمنان. بس رب تی مضمونی را دے ہر کلا چی سورت انبیاء کے رد شرک اعتقادی اوشا اس بدی سورت کے رد شرک فعلی کی گئی. دویم ربط سورت انبیاء کے اگرچہ رد شرک اعتقادی عقلی دلائل ہو خو نقلی بسیار دیر ہو اس بدی سورت کے ادلہ عقلیہ دعوی پا کثرت بیانے گئے. دریم ربط ہر کلا چی سورت حج کے دا سورت انبیاء کے اس بات تک قیامت اوشا تو آغا ستن میں نمبر آیت کی وقت رب الواد الحق قیامت نزدی دے اور چراغے شاخ ستن ابسار الزینا دا کفار استر کے ببیر پاتشی ہے. اور دلت یا ایو الناس ان زلزلہ تسات شیعن عظیم غاڑے ما آو ہم طالبی مکو ہے تو خید عذاب نے یری گئے تاسو یری گئے نا ان نظر ضلع تسات شیو نازی. خلاصہ دی سورت داد سورت پدری اب دعوی بولو ہے دعوت سورت اس بات تمسلی د توحید پدلائل عشرہ و سرا عورت پہ تمام اقسام و دشرک باندھے اعتقادی فعلی ٹیکشوا ابیاد اعتقادی اقسام پدری و بابن بان سورت منقسم دے پیزی وش آیتنا دے کے دو باب دی یو باب دے لس آیتنا پدری کے اس بات تا قیامت تخویف اخروی اس بات تا قیامت پہ دلیل عقلی سرا اور زجر پہ منکرین باندھے. دیم باب و من الناس من یعبد اللہ لا حرف نا تر پینزشتم نمبر آیت پورے دے اور پدی کی زجرن دی لپار دا مشرکینو اور دلائل عقلیہ عجز الخلائق اور دا مجموعہ دوارا بابنا دا پرت دا شرک اعتقادی کی دی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ دے زنا دویم حصہ باب اول بشورو کی گئی اور داب 38 نمبر آیت پوری. لا يحبو کل خوان کفور پوری دا 38 آیتنا فدی کے رد شرک فعلی اور بیان دا غسلور مسائلو نیازات اللہ و تحریمات اللہ جاغی دا بقا حکم اور نیازات مشرکین اور تحریمات مشرکین اور جاغی دا ابطال حکم. بیا 29 نمبر آیتنا دریم باب اعلان جہاد اور پاخر کی بیا آیتنا تفریح پڑن بنے دوارو حصو باندھے رد شرک اعتقادی بانی عدلہ اور پرد شرک فعلی بانی عدلہ. یا ایوہ الناس دیکھتا ہوئی تخفیف خواہ تخفیف دنیوی دا قرآن کریم رنبائی حصے سلورم سورت پہ یا ایوہ الناس شروع گورا فاتحہ بقرہ عمران نساء سویم نمبر 4 یا ایوہ الناس را شروع دے. بیا دیدی حصے دویمی سی دا قرآن دا قرآن سکا دویمی سی دا قرآن بیاس سلوم سورت پی آئیو الناس را رے تیشو گنا مریم طہا انبیاء اور حج دے بیا پی آئیو الناس را شور ہو دے ولی رنبائی حصہ کے سلورم سورت آلتا کے مقصود بیان دا انسان ابتدائی حالتو انا خلقناکم من ذکر و انثی نو انسان ابتدائی حالتو دی سورت کی بیان دا انتہائی حالت تے انتہائی حالت موت موت نہ پس تباس بیاد اللہ پا دربار کے پیش کے دل آلتا کی حالت ابتدائی دل تک حالت انتہائی زکدا پدیم حصہ قرآن کے رمبے سلورم نمبر سورت دے چھپیا یو الناس شروع دے یا یو الناس اے خلقو یری گئے دربنا بشکا زلزلہ دا قیامت شیو نازیم دالو شی دے زلزلہ ازمک اجرا قیدل او دا غوئی ندے چھ خلق وی چھ غوئی دے اور اغسطلی شی انو اخوزی نا زلزلہ بس ماز اللہ دا قدرت اظہار دے کلے چھ پا عالم باندی گناہون سوا شی او خلقو کی غفلت پیدا شی بطور تنبیہ اللہ کریم زمکی لا اجرقی پورتش غافلہ خوب دیوالی زنگوی کنا روبا نزمک اجرقی گی یوما تراؤنہا کلا چوبوینی تدا زلزلہ تزالو غافلہ بشی حرد پیورک ان کی داغ بچینا چی پیولا ورکوی مرزیاں آغا زنانی توی چی آغا بالفعل بچینا پیورکی اے تید بچی پخلکی خی او دا وقت نہایت دا مور او دا زوی دا محبت کامل تیمی اسی مور بچی ماں دیر امینے وچی کل تید مور بچی پخلکی پروتی پا دی وقت انتہائی محبتی او دا زلزلہ دم رہے بتنا کدا چی پا دی وقت کی بم کی چلی راگلا دا مور بخبل بچی دا جولین اوٹا غورنی تذہلو کلو مرزیا غافل بشی ہر پی ورک ان کے اما داغ بچینا ارزا چپے والا ورکی و تذہو کلو ذات او کی بدی ہر امید والا ہر خاوند دا حمل حمل اخپل و ترن ناس سکارا او گوری بخلق تا سکارا مست مخبوط الحواس مست سکارا مست اے نشکر شوی بے خدا امام بے سکارا حال داد نبیاغی سکارا مس نشکر شوی لیکن حقیقت کے عذاب دا اللہ سخت دے اللہ دا عذاب اگر سختی داخل و بے خدا کڑی ہوئی اس و تزو کل ذات حمل حملہا دی ببارک در اقوال دی چدا زلزلہ دا قیامت بکل رازی قول اول دادے چدا کله چې نور د مغرب را وخته دا قیامت نه خلا یو دیم پول دانه چې دا په وخت د نفخه اولا بنا په دې دواړو اقوال باندې تزهل کل مرزیه اما ارزات دا په خپل ظاهر او په حقیقت حمل دی چې په دې وخت کې به داسې زنانی وي چې دای امیدونه پي او خوف دی وجنه به ساکت شي صبح صاحبات امید وي اور سکھ صاحبات رضاعت ہوئی سکھ و پیور کی سکھ و امید کی دا پخبل حقیقت وانے حمل دے درم قول دا دے چی دا با دے نفع ثانیی نبات ہوئی نو کچر دا درم قول واغستے شی دا تزل کل مرزیا دا بنا بر فرضیت شی دا دمر خوف زدہ ٹیم بئی فرضن کی دی وقت دا سی زنانے وے ناغب مدخبل اولاد نغافل شی او دا سکارا چی دے نو دا بے خود دے بے خود کل چی سڑے نہایت پریشانی نو بس دے بے خود دے سمانا دے بیا دا دنیا دا غم نی خبر لکن نشاور سڑے چی دنیا دا غم خبر نی ومن الناس جل او باز دا خلق ناغ دی چی جگر کی فی اللہ دا اللہ پا توحید کی بغیر دا دلیلہ بغیر دا علم نا بغیر دلیلہ او تابداری کی در شیطان رتل شوی حالانکہ کتب علیہ مقرر شوی دا خبره پا بار دا شیطان کتبا دا خبره لکھ کر شوی دا علی پا بار دا شیطان انو من تولاہو ارغ سوچ شیطان سر دوسری ساتھی فانو یزلون شیطان بے گمراہ کی اور لار بخی وطا پا طرف دا عذاب سیزن کی علکہ چس اور تا نیز دیکھی گی نصب انجامی کپڑے بدی سوزی اور تا چنیز دی شوی نو بس وزی شیطان تا چنیز دی شوی نو گمراہ بشی لگا چاہو گمراہ دے چو گمراہ تا نیز دی شوی نو گمراہ بشی یا ایوہ الناس دلیل عقلی پہ اثبات تا قیامت یا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب من الباس کہ تاسو اے پشک دا قیامت نا نو تاسو دا خپل دا شک ازالہ ہو کہے جواب مقدر دے سمانا فانا جواب دے ان نہ دے گورے خا جواب مقدر دے ستا مرضی کہ یہ تاسو پہ شک دا قیامتنا سمانا فانظروا الی مبدأ خلقکم مقدر کرو المانینا پس انت اگورے تاسو ابتدا دا پیدا شک پل تسن پیدائے او صدر نہ جوڑ شلا بس دے تو اگورا کنا اس تفصیل کی بے شکا من پیدا کریا تاسو دا خاورنا بیا دا نطفینا بیا دا لقینا دا دری وار دا انسان مبدہ دا خطراب مبدہ بعیدا اور نطفہ مبدہ قریبا تاسو من پیدا کریا دا خاورنا دا مبدہ بعید شوا زکا چی دا نطفہ دا غذا نجوری بی اور غذا چکم دا غلا دا دا خاورنا پیدا کی سم من علقا پس تا نطفینا اغشی علقا منجمد وی نشی سم من مزغت مخلقا اور بیاد غخی غخینا دا سی غخا مخلقت پورا اندامنو والا وغیر مخلقا اور بعضی کمزور اندامنو والا یا مخلقا مصورا وغیر مخلقا اور غیر مصورا لینو بینا لکم سمانا تاسو ته موږ ستاسو مبدا بیان کړه دې لپاره چې تاسو مسله اخکار کوم ونقر فی الارحام او پس ته دینا موږ اشاره تاسو لرا پر هم د میندو کې هغه مرزمانه چې موږ خو خشي علاج المسلمان دې مقرر شپږ میاشتې نه او د هغه نه سوا تر دې مقال پوری ثم نخرجکم من الطفل بیا موږ تاسو له پیدا کوم ماشومان ثم لتبلغون مخی فعل مقدر کا ثم یبقیکم بیا متاصلا سکو جندر کو اسم کا احباد تاصلا لتبلغوا شدکم چورا سے تاسو خپل ځوانی تا پس بعد تا سنا دی جو توفا چ مخکم رشی ها بوډا تو نہ مخکم رشی ځان تو نہ مخکم رشی او بعد تا سنا دی جو رد الی ارض العمر چگا ورسول شی سپک عمر تا ارض العمر سپک عمر اے نہایت کمزور عمر دل پارا لکھے دا لام عاقبت تے دل پارا چا عاقبت داشی لا یعلم ہم با دل من شیعا چنی شیعا سلو لدے پست اگا علم زور نئیس شی تیشو یو یا لا یعلم چی معلوم پاتی نکی دے پست علم لرلو نئیس شی تیشو وتر الارض بل دلیل اگور تد از مقام دتن اوچا سوچرا اولی گوم پدی باندې باران احتزت نو تیار شیدال پار زرغونی احتزت تازه شی اے تیار شی پار زرغونی ورابت ڈڈشی بوگشی اوپر سی نرم شی او زرغونی دا من کل زوجم بیج دار قسم جوړونا تازه ذالکا دوار دلائل ته اشاره ده دا مذکور یقین ساتے بے ان نمخ کی لتستیقنو فعل مقدر کا ذالک لتستیقنو دا تفصیل چمدت بیان کا تاسو یقینو کہے بے ان اللہ والحق اللہ دے معبود برحق اور اگر جن دی کول کئی دمڑو اللہ پاک پر سبانے دے قادر وان ساتا بشک قیامت چھ دے آتیتن خام خراتن کے دے لار بفیہا تدے پراتو کی شک نشتے وان اللہ یبعث من فی القبور اور بے شک اللہ پاک یبعث پورتا کئی دا قبرنا من اگر چال راچ پا قبرنو کی دی قیامت نا خبر داوی چا ان اللہ یبعث اللہ بپور تک من فی القبور لرا او پدی یقین ساتا. ومن الناس اعداد زجر اول آغ زجر چ آیت نمبر تین کے ہو او داغی زجر اعداد لپار دی خبری چ مشرک سخا مجادل سخا حس دلیل نشترے. ومن الناس بعض دا خلق ناغ دی جگڑ کی دلہ پہ توحید کے بغیر دس علم نہ اور بغیر علم کی اشارت دلیل عقلی تشوا نفی دلیل عقلی ولا ہدن اور بغیر ہدایت نہ نفی اشارہ شوا نفی دلیل وحی تھا ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روخانہ نہ اشارہ شو نفی دلیل نقلی تھا نقلی ورثہ نشتے عقلی ورثہ نشتے وحی ورثہ نشتے. ثانیہ دا حال دے دا یجادلو کی دا ضمیر فاعل نا ثانیہ دا مجادل جدال کی پدا سے حال کی چتاوی اتفی ڈڑا اخبلا دل پار لیو زلان سبی اللہ چو گمراہ پاتی شد اللہ دے دننا اور دل پار پا دنیا کی در رسوائی او بسکو منگ دیتا پرد دا قیامت عذاب الحریق عذاب سیدن کے حریق بماند محرق سر رہے ذالکا او دی تبوی لشی دا عذاب ولی دے اما قدمت یداک پسو دا غا آمالو چستالا سنو مخلی گلی دی وان اللہ عطف ما سبق سی نرے دیر پار مخب وعالم مقدر ساتے وعالم پوشا چھ بیشک اللہ پاک ندے ظلم کم کے پا مخلوق او مخب منگوی ندے ظلام او ظلام مبالغا پا مقابلت جمع دا عبیر سرا اللہ نہ دے ظلم کہ ان کے پٹیر خل کو نہ دے ظلم کہ ان کے پیاؤ پیچھا ظلم نہ کی زجر دے پہ منکرین باندھے اور پہ منافقین باندھے. ومن الناس اور بعض خلق نہ چھا منافقین دے یا عبد اللہ علی حرف عباد کے دل پاک پہ طرف حرف مان طرف دیکھا لگتا زب کافی کے حرف حرف لے ہوئے جلس تو حرف الوادی اے طرف ہو زدلتن مسرات شا علا حرفین اے علا طرف من الدین علا طرف من الدین پہ یو طرف دا دین اے یو اڑخ تا اے یو گٹ تا علا حرفین پہ یو طرف دا دین اے علا حرفین پہ شک بادے. تفسیر سمرقندی لکھی علا حرف اے بلسان دون قلبی اے پسو کی باندھی پسو کی دجبے علا حرف پسو کی دجبے فین صاحب خیر کیوں رسی وقت خیر اطمان نبی مطمئن دے پے سرا اظہار دے ایمان کی واہ وق دن دے اکر سے دیتا فتنہ تم تکلیف این قلب علا وجی اپوٹشی پا مقاق پلا الٹشی اپوٹشی سمانا اے بیا مرتد شی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی کر دنیا و آخرت او دیتا وی دھالکا والخسران مبین دغد تاوان اخکارا اول ایمان راوڑا او بعد ازی پری خود دین اب غد تاوان پا دنیا کے بلسی یادو من دون اللہ دا طول زجنو دیخا یادو من دون اللہ بلی دا مشرکین اللہ نہ بغیر اغم عبدان باطلہ چھ ضرر و نشور کولے او نو فید رسول شی ذالک و ضلال بعید دا سی دا مخلوق غرابلل چاہ بالکل نہ جائی پلاس کے نفدن نقصان و ضلال بعید دا گمرائی دا کلکا ضلال بعید حق نہ لرے یادو لمن ضرر اقل من نفی لفظی معنی اجزا کا بے پتی تو یو اعتراض لفظی دے او بل اعتراض معنی دے یدو رامل کی دا کس غیر اللہ لرا مانا یدو رامل کی دے غیر اللہ لرا خامخا لمن خامخا ضرو ضرر دا بلنی دا غیر اللہ اقربو ڈیر نز دے دے من نفی دا غید نفنا ضرر د بلنی د نفن نزد دے لبی سل مولا ڈیر بد دوست و لبی سل اشیر اور ڈیر بد مل کرے المولا دوست ولی العشیر ملگرے داشیر قبیلہ دیکھی یو لفظی اعتراض معنوی اعتراض مخیات کے وچ لا ضرور ولا ينفقو تج چال بلے ناغفید رسول شی نہ نقصان آئے پہ قبضہ کی نہ فیدہ دا نہ نقصان دے اوسو یدو لمن ضرو اقرب من نفی دے بلی آگا چال را چھ ضرر دے گی قریب دا نفی نہ دے مخی آیت کی ضرر او دا نفی دوارو نفی شوی دا پہ دیم آیت کی اس بات تا ضرر اوشد لفظی تعرض معنوی تعرض پوشوی مخی آیت کی دا ضرر او دا نفی دوارو نفی اوشو را پہ دیم آیت کی اس بات تا ضرر اوشد پہ دیم آیت جواب آسان دے کم رنبی آیت کی چھ دفع رد نفی دا ضرر او دا نفی شوی دا دا ضرر او نفی ذاتی دا اپ دی دیم آیت کی اس بات ضرر دا سببی دے سمان شوا دا غیر اللہ چاہتا فیلن ضرر نشی رسولے چاہتا فیلن فیدہ نشی رسولے البتہ دی پہ بلن چکم ضرر بلن کی تا ملاوی گی اگر دا نفی ندیر قریب دے دا ضرر دا بلن شوا اور دیتا سوئی ضرری سببی پہ دی مطلب رسی رہے لکا علماء لکی اول آیت کی نفی دا آغا ضرر دا چھ ما کان من جہت المعبود دے اپا دیم آیت کی جس بات تا ضرر دے ما کان من جہت العابد معبود اسی نشی رسولے البت دی عبادت کا ان کی تا ضرر رسی خدا ضرر دا کمی اے دا شرک چاہ بلن ادر یا فلان چکے دیر پاس شیخ قرآن ترجمہ و رحمہ اللہ یدو دیرا مرد کی آگا چال را چھ خام خا ضرر دا بلنی قریب دا نفی دے بس دویم توجی یاد رکھ دویم سوال دا یدو کی دا لمن نلی من لمن دا بظاہر مفعول دا یدو اخکاری اور چھ مفعول دا یدو شا نا پا مفعول باندی لام نا داخلی گی اگر تا پا مفعول لام داخل دے تیشوا نا دیاغی گن جوابو ندی یو جواب دا دے چھ دا لمن ندے دا دے یدو مفول ندے یدو مفول مقدر دے چا غیر اللہ دے یدو غیر اللہ برامت کی مخلوق لرا بس لمن مبتدا دا او اقرب من نفی خبر دے اغزان مسئلہ شوا دے سر اغیر سے تعلق نشتے دیکھ شوا مفول مقدر یدو غیر اللہ دیمہ توجیم چھ مدخول دا لام ذر روحو دے مدخول دا لام ذر روحو دے تو من داخل دے اثر کے دے یدو من دے رامت کی آگا چال را لذر روحو اقرب من نفی مدخول دا لام ذر روحو دے نہ کہ حرف من درم جواب دا دے چھ دا یدو ندے دا مقرر دے دا مخنی یدعو تکرار دے او جملہ شروع کی دا لمن نا سلورم توجی دا دا چھ دا یدعو پا ماند یدعو ندے بلکہ دا یدعو پا ماند یقولو سر دے یقولو ابوی دا کس لمن ذرو اقرب من نفی ٹھیک شو لبیس المولا و لبیس العشیر بشارت اللہ داخل مؤمنان لرا چمل کرنے کا جنتن تا چ جاری بیلان دی داغین نیرونا روان دی اللہ پاک چ دے کئی اغا کار چ ارادو کی من کان یظنو ددی آتم دری توجیحات دی کو ڈیرے کال کی خمن ددی توجیحات پینزو اکو زکا چ نصاب پورا کیو زان لا خدا اس پا پتاک بانے عمل کونو اول توجیح چدیت کتاب التسیل وی چدا افضل دا او ارجح دا من کان یظن نسبت او ربط گیار نمبر آیت سر دے منافق عبادت کئی اے پجی بھی کلمہ ہوئی کہ خیر و تورسی دو نو دیر خوا او کنین و مرتد شی اس اغی سر لگوا من عام دے من ار اغا کافر منافق یظن چدے گمان کی اللہ ینصرہ اللہ چارکت اللہ مدد نہ کی دی پو دنیا و آخرت تا. ٹھیک شو عبادت پری خود پا دی خیال چی اللہ زمان مدد نہ کی فالیم دود پی سبب دا سبب چی دی رسے شو او الہ سمای نمراک در کور چت شو دی مکان چت شو فالیم دود پی سبب پس راجقی یو سبب یو رسے الہ سمای پو برا چا دا کور چت شو سم مل یکتا بیادزان خپی کی یکتا بیادزان خپی کی پوشو سا غصا کم کافر وی چی اللہ زمان مدد نکی او ذکر دا خود دین پریخے دے نو که دے پا دیز خبر خفا دے زان تا دی پھائی وا دل تا خلق پھائی وی زان تا دی پھائی وا چی اے زان تا دی خپی کی وا چی زان تا دی پانسی وا چی چی مرداش فالین زورا اور بیادی گوری حال استفام انکاری حال یو زبان نکیدو آیا بو بزید دیدہ چل ما اغسید لرا یغیزو چه غصہ کرده دی لرا یغیزو چه دی لرا غصہ کرده یغیزو چه غصہ کرده دی چه کم سید غصہ کرده غصہ ختم شو نیشی ختم دی ختم شو دیما توجی دادا چه اللہ ینصرہو کی ضمیر پیغمبر علیہ السلام تراجی دی او کیا صراحتن دا حضرت ذکر نشی وامل الصالحات و آمنو کی زمن کرا ہے او مشرکین و باندرد دے چی سوک دا اللہ یعنی دا اللہ مدد دا پیغمبر باندے نشو برداشت کولے چیر دا پیغمبر پنگ باندے برے ولی ممی نو من مشرک من آغا مشرک یزنو چی دے گمان کی اللہ ینصرہ اللہ چی ہر کس اللہ مدد انکی دا خپل پیغمبر کم کافر او مشرک چی دا وئی چی اللہ دے خپل پیغمبر مدد انکی او دے اللہ مدد پا پیغمبر دے برداشت کولے نشی نو فلیمدد بی سببین بیاد دے طلب کی فلیمدد من طلب کی بیاد دے طلب کی سببین سہیلہ سہیلہ الہ سمائے پا برا لابدی چی پا برا سم الیقتا مفول مقدر کا سم الیقتا النصر بیاد دے بند کی اغلار دا مدد کچری پا وس کی وی اسے پوچھوئے کہ سوک داوئی چا اللہ دے خپل پیغمبر مدد ولی کئی نو علیکہ کی وستیم لاش برا کمی لار چی مدد راجہ ور بند کا بندو نشی ٹھیک شوا دا یوش کی وستیم بند کا درے متو جی او دا دے حضرت پسند وا او دے کہ دا مشرک دا شرک مثال دے حاصل وقت کی دوارت اول گورا دا چت تے گنا دا چت دی سر پڑے زرن دے لکہ یو سڑے پا دی پڑی خیج نہ کنا کچھ پڑے نیولی وی لکہ دے پا خپل نہ خیج نسو خوبے راخ کی نسو امکان دا برا خطوشتے کچھ دے خپل او دی پڑی دی چت پا میند کے چکم پڑے دے اگر میند نہ دے کٹ کی نو دے خطوش امکان با پاتی شی ختم حاصل سشر علیکا مشرکا کہ ایمان دی راوڑے کلمہ دی توحید او عمل دی نوے کرے مستاق امکان دی سو دا نجات ہو خطا دی اگر نجات اگر امکان ندی پا وجی دن عدم ایمان اگر دیم کٹ کرے دی ناس دوس عثمان توقع دا ہر رسول چو گمان کی اللہ ینصر اللہ فی دنیا والآخرہ ندی مثال داس دی فلیم دود بسو بن لسما لکچی راخ کی یو پڑے ابرا یو سم مل یکتا اب بیادا پڑے کٹ کری وی پڑے راخ کلی پو برا سم مل یکتا ام بیا کٹ کر بیا کوس کر آگا سکن انقلب اللہ ہو جی ایمان راوڑے پڑے ہو انقلب کٹ شو جکشو فلیم دور حجو زبان نکے دو ما یغیز آیا بو بزی دا چل دی دی آغا شید لرا چه غصه کرده دی لرا یا ما مستره که حال یو زبن نکی دو ما یغیر اغیزه ہو آیا بو بزی دی چل دی غصه یعنی نا ترغیب لالقرآن لازم ان کمال دی چنازه کریم تاعت قرآن آیتون بینات اور اللہ توفیق نور کی استغفراللہ وان اللہ یادی اللہ ادایت ورکی آغا چاہتا یوری دو چرا دو کی اللہ توفیق ور کی اگر چاہتا ارادو کی داغے تو دے ہدایت ان الذین آمنوا ذکر دغشپگو فرقو چھاپ دنیا کی مشہور دی یو پکین تابیدار دا اللہ دے یو دینا چاہ تابیدار دا اللہ دے چل دا مومنان دا اور باقی پینزر ڈلی چی دی اگا بی دین دی اور دا شپگ نشپگ دا دنیا پا نعمتوں کی شرک دی خدا آخرت پر نعمت کے بعد جماعت اولا چدا مؤمنین دے اغب خاصی آخر چراور دیمان آکسان چی ادیان دی یا پھر قدال کتاب دا نصارا دی یا تشپرس والذین اشرکوا مشرکان اللہ پہ فیصلو کی پمیند دی پر دا قیامت اللہ دے پر سبانی گوا علم ترا دلیل عقلی اپدی کے مقصد عجز الخلائق دا مخلوق عاجزی قرآن ذکر کی علم ترا اگر مخلوق چسوانو کی دیا بزمکا دارنگی نور اسپوگ میں استوری غرونا کونی بٹی و کسیر من الناس او دیل پارا یو مانا دادا چو کسیر انا مخ کی فعل مقدر دے و یسجد لہو کسیر من الناس او سیدہ کی اللہ تا دیر زیادت خلقنا و کسیر او دیر خلقنا حق علی العذاب اگر دی چپائی ثابت شید درب عذاب پاگی درب عذاب ثابت تے ہے بلا مانو کا و کثیر من الناس مرحومون دا سے ہوگا اور دیر زیادت خلقنا مرحومون رحم کرے شوی دی و کثیر حق علی العذاب اور دیر آگا دی چپائی عذاب ثابت تے آسو کا یوین اللہ چلا اس پکی وجد کفر شرک نشتیاغی لپارا من مکرم سو کی ذات ورکولو والا ٹھیک شوا اللہ یفل ما شاء کئی آغکار چو غواری حازان خسمان داد و دلی جگر ماران دی حازان اے مؤمن اے مشرک اے مرحومین اے معذبین حازان خسمان اختصمو فی ربیم جگر کئی دو جللہ پا توحید وقت دی حازان خسمان جملے اسمی دا اغتلال پر دوام کی حاصل سشر علیکا حق او دا باطل ٹکراو دا بہمی شوی ہاں اختصمو فیل دے اظہار دا اختلاف اظہار دا جگڑ بکل کلوی خوی بہمی شو مختلف ہے تخویف پس آکسان کفرو چچان کار کر اللہ دا توحید نا قد تیات لوم سیاب بس بکر شلپا دوی جامی من نارن دا اورنا دور بسنگ جامی وی دو خبرے یو خدا جوڑی بکڑے شی دل پار جامی دا اورا اور دیکھ تحکم دیکھا دا اور بت دا سے چا پی رشی لیکن انسان نہ جام چا پی رہی اور تا صورت کاف کی احاط و بہم سرا دیکھوہا دیو مانا دیاتلم سیاب غصے بکڑے دل پار جامی من نار اے من جنس نار سرابیل من قطران اور تاپ سورت ابراہیم کی ویلو سرابیل من قطران اے من جنس النار جو سب من فوق اسم الحمیم واپ لشید دی پسر نبان گرمی اوبا اویلی بشی یو سر مان بیلی بشی بی پا دی اوبو سرا ہر اغشے فی بطوریم چھ پخیٹو دو دی کرے والجلودو او سرمنی نو دا دی جلودو عطف پہ یو سارو او یعنی نسبت او تعلق پہ یو سارو نہ سیکھی گی ولی اسحار ویلی کے دل او بو سرا دما فی البتون ہو کی گی وہ سرمن ویلی کی گی نا سرمن سوزی نو دیل پار علماء فرمائی کہ دا جلود دماغ کے مناسب فعل مقدر کا ویحرق الجلود یو سارو ویلی بشی ارغشے چپ خیٹو دودی کے دے والجلود ویسحر الجلود او سرمنی چی دی دا بویلش دا ویحرق الجلود او بس دورش سرمنی دو دی ولهم لفاظی مشرکینو مقامی و گرزو نبی سٹکی بینه نکنه لوی سٹک گرز گرزو نبی پلاز فرشتو من حدیدین دوست بنو نا کل ما آرادو هر کچنا مشرکین را دکی ان یخرجو منا چوزی دا دوزخنا من غم من دا بدل اشتمال دا من حانخا ان یخرجو من غم من چوزی دوی دے یو پریشانی یو پریشانی نا ان یخرجو منها چوزی دید اورنا اے من غم منا ان یخرجو من غم من نار چوزی دوی تکلیف دورنا اعیدو فیا واپس بکرش بدی اور کے پسٹک بگو آلشی او اوبا ملش دوی تا زوقو عذاب الحریق وسک عذاب سیزن کے بشارت اللہ داخل مؤمنان لنا چمر کرنے کا جنتنو تا چی جاری دیلان دی داغیننی ارونا جو حل لون فیا خستا کے دے بچی جنتیان پا جنت کے من اساورا دا بنگرونا دا سی بنگری من زاب چی دسرو بی و لؤلؤا و دل تراغی زاب پسی لؤلؤ راغی او لؤلؤ ملغلونو توی سما نشوا من زاب و لؤلؤا یو تو جی چرا بنگری با دسرو بی او دا ملغلونو بی ملغلری نو دا سرو بنگری او دا ملغلونو بنگری سو کوئی سرو بی او پا سرو با ملغلری بی او بعضی ملغلری دا سرو نا زیاد قیمتی دی لکنو روپای داغی یو یو موتی قیمتی پا دنیا کی نبیاد آخرت ملغلو آخو با دیر زیادی قیمتی یا بلا مانا یو حال لونا اصاب من زاب ولؤلو ان مخی یوغتون فی المقدر کا ویوغتون لؤلو آ اور کو لکی بدوی تا ملغلری هم ولباس فی آریر اور لباس دوی با جنت کی در خمونی وودو الى طيب من القول توفيق وركرشه د دوی ته په دنیا کې د پاکي وینا چې د توحید دا وودو الى صراط الحمید او خودنه کې وې د دوی ته په طرف د لارې د الله په طرف د لارې د الله الحمید استایل شوی ذات چې د الله د توحید لار ده ان الذين كفروا زجر آ کسان چې انکار کوي الله د توحید نه او من کوي خلق الله د دین نه والمسجد الحرام او من کئی خلق لرا دا مسجد حرامنا اللذی اغا مسجد جالنا للناس چمنگا گرزول دا لپا دا خلقو دا جالنا للناس نری دا قید دا مزید قباحت تپار دے دا کافران خلق من کئی دا مسجد حرامنا اغا مسجد حرام چی دا طول پا شریک دے الگ دا طول پا شریک دے دیکھ دا ہر چا حق دے نتوالی منہ کہہ دینا سوا ان الاکب فیہ چبرابر دی اسی دن کی بدی کی لکد مکی والا والباد آغا سوچ دبار رازی ٹھیک شوا ومن یرد فی بالحادن آغا سوچ را دو کی بدی حرم کی بالحادن پا کوگوالی سرا بالحادن بظلم پا کوگوالی دا ظلم نزیق من عذاب علیم و بسکو مدیت عذاب دردناک و من یورید ار اغسو چرادو کی پا حرم کے بی الحادن بی ظلمن مانا اے پا مائل کے دو پا طرف دا ظلم یمیلو الی الظلمن پا مائل کے دو پا طرف دا ظلم چاگا شرک دے اغا عبادت تغیر اللہ دے نزیق من عذاب علیم سخت سزا بلورکو علماء لکی اسد اللہ قانون خدا دے چو سرے چ گناہ ارادو کی خدائی گرفت نی سو پر چ گناہ کرے نی خپ حرم شریف کی نفس ارادی باندھی سزا ملاوی گی ومن یورد دے گا نا سوچ ارادہ پہ حرم کے دا گناہ کی غیر و سزا ملاوی گی ومن یورد فی آگا سوچ ارادو کی پہ حرم کے بالحاد بظلم اے بالحاد ظلم مائل کے دو پا طرف دا شرک پا مائل کے دو پا طرف دا گناہ نزق من عذاب علیم وید بوانا لابراہیم حصہ دوم دا سورت رد دا شرک فعلی او پدی کی اول کی واقع دا ابراہیم علیہ السلام وید بوانا لابراہیم کلا چا زیور کمان ابراہیم تا مکان البیت بزید بیت اللہ کی یعنی پا مکہ کی میں او سو دا نشوان اسوک مانا کہ ام خود ابراہیم تا مکان دا بیت اگر بیت اللہ چکم زی ہو دائی نقشہ میں ورطا او خودا چھ دیزا کی بیت اللہ آباد کا اور دیزا ندیزا پر بیت اللہ زیدے اللہ تشرک بی شیع ما او سو دے پا بیت اللہ کی ولی دیل پارا اللہ تشرک بی شیع چھ ما سری سو کی صدار مگر زوا او پاک کور زما دے پار طواف کو ان کو والقائمین او اغا چا دے پارا چ پولاڑ عبادت کو ان کی دی ور رکے سجود اور اغا چا درا چ رکو سجدہ کئی سو پولاڑ عبادت وکئی سو رکو کی بھئی سو پ سجدہ کی سو پ طواف کی او دا حرم چ دے پاک کا دا شرک نہ پاک کا اور دل تے توحید در سن شورو کا چ خلق دل ترازی اور دا توحید درس جان لوڑی کورتا واضن فی الناس اعلانو کا پا خلقو کی بالحج پا حج سرا اعلانو کا پا حج اے پا فرضیت تا حج اور علماء لکی مفسرین چی جبل ابا قبیس یو غر دے بالکل دا بیت اللہ شریف سرا دے پوشکا نا آلتا دا شافات محل ور سرا دے اخو اگد غر دے آغا دا مینا غالبان چکم سرنگ دے اغزین شورو دے اور آغل دے ناغ پا باب بلال بان ختم شوی دے دالوی غارت دے تا جبل ابا قبیس وی اور تاریخ لکی چھ دنیا پا غرونو کرون بے غارت چھ پیدا دے آغا جبل ابا قبیس دے اور ابراہیم پا دی غار اخت اور چی دکرا یا ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجو حج فرض دکھا حج اوکے وہ چرچا پر قسمت کی حج فرضیت ہو دائی روح پاک زمانے کے لبیک ہوئے سبحان اللہ یا تو کر جالن راضی بتا سا خلق پیادل ابراہیم سا ہو نہ راضی خلق یا تو کا اے یا تو بیت کا راضی باستا پد لاس خطلی کورتا رجالن پیادل والا کل زامرن اپار تیز رفتار سور لے باندھی اصل کی زامر وی لاغر تا خوارا اگر اس اخ چه بالکل خوار وی خودی دا معنی نده چه خوار بی دا کور روان کری اشاره دا بود سفر تا خاص سرب اخ خاص سربا سرنی اغیبان بسوری او چه بیت اللہ ترسی نادو کی بی پاتی شوی معنی سا چه دیر اگر مسافت بی کری علا کل زامرن پا تیز رفتار سر لے یادا دے ہر شے چھ تیز رفتاری کنا ناغسوی کم غخی نوی استازی سپے کم غخی نوی او چیز وخہ دیر شی نبیہ سلیمان دنی شی ولی نو پار تیز رفتاری سوال لے رازی باتوی کل فجن امیق دار کندی دنگینا فج مانا کندا امیق دنگا ہر دری دنگینا ہر دنگی درینا المان دنو اللہ زمنگا طول بوزی بیت اللہ شریف تا مدینی منوری تا چکل بیت اللہ تا ولاری انو شکور ان یعطینا ان کل فجن امیق اے دا کتر راس بیت اللہ بلکل ما شمال لی تقریبا ست ارزینا سنوے پوڑای دی یا دینا سوا دا سی برور کتر تا کزی گرور با کتر تا کزی آ کتر دی بیت اللہ شریف آ یا تینا من کل فجن امیق آگا لار دا حجان را روان دی دا بلا لار دا حجان را روان دی آگا را روان دی سرے حیران پاتیش لیشدو منافع لهم دیل پارا چی دا خلق حاضر شی منافع لهم لپار دق بلو فیدو آلتا منفعت تی دا خلقو کنا منفعت دینی دی منفعت دنیوی دی ویذکر اسم اللہ ذکر دا نیازات دا باری تعالی او یاد کی دینم دباری تعالی فی ایام معلومات فغرض مقرر کے دس گیارہ بارہ علام ارزقم بہیمت الانعام فغصارو چلا دیلور کری دی پر اغسی چلا دیلور کری دی من بہیمت الانعام دبی زبان سارو وان میخا گڑ بیزا فکلو منہا نخرے ترنا واتم الباعثا اور کے دینا مصیبت وہی لیتا الباعث اگا غریب چا مصیبت زپل دے الفقیر محتاج ثم یقضوا تفثهم گورا صورت حج تا حج والے ہوئی زکا پا دی کہ دا حج ذکر دے کم طواف زیارت ہو باقی تمام احکامات ترمینا پورے اگر پا صورت بقرہ کی ذکر دی مینا نفس بتس گئے اگر اس دا ذکر شا چھ مینا کے دا قربانی اکڑا کنا بیا پسی ثم ليقضوا تفثهم بعد ذلك ذا النخيري وليوفوا نذورهم اپورا دیو ساتی اخپل نظرونا وليطوفوا بالبيت العتيق اطواف دیو کی پا بیت زور باندی بالبيت العتيق اغا کور چاتیق بخانے کور دے یا العتيق موتق اغا کور چو دا خلق دا تسلط نپاک دے العتيق دا خلق تسلط نپاک دے العتيق زور دے پخانے دے ثم يقضوا تفسهم عام مانا خدا غلا بیا دلیل کی زان نخیری نخیر صدی ابن عمر سے وی مناسک الحج کلها تمام مناسک حج دی خیر لرکا غسل اکا ویخت بسمشی ناخن نکان بسمشی نکونا بسمشی او داخلی بلرکی زکا احرام پا حالت کی خوار سے بندو کنا نو اے المناسک مناسک الحج کلها شیر قرآن و یو مانا کولا سمر یغزو تفسهم بیاد لیر کزان نخیری خیری دا شرک خیری دا عقیدی عقیدی شرک خیری دزان نلیر کی و بعض خلق و بوی چی دا مانا چا کری دغدا کو ایچ چا ندا کری غرائب القرآن دا نسابوری اور اللباب دا ابن عادل عید مبرد ندا مانا نقل کری دا ثم يقضوا تفسهم كل قازورة تلحق الانسان ياس فيجب عليه نقضها هر اغا هر خيره چه انسان تراشي ورسي او انسان باندغي در كل واجبي نغل لكينو تيشو كل قازورة تلحق الانسان فيجب عليها نقضها ہر اغا گندگی انسان تراو رسی او بیا پتا واجب شی دغی لرکول نو اغا لرکا او ہر گندگی نو گندگی ظاہری وی او که گندگی باطنی وی او کیا اغا نی نو دا تفسیر کم تفسیر دے محایمی تفسیر الرحمن او دا اغا تفسیر دے چی دی دا بسم اللہ مانیم کری دی یو نظم درر کری دی یو دی کری دی اور یو تفسیر سراج المنیر کری دی نو گورا دل کی ثم یقضوا تفسهم وهكذا بعد فناء النفس تفنی اخلاق الردیہ اخلاق الردیہ اخبل اخلاق ردی لرکا اخلاق ردی عقیدہ شرکی لرکا اخلاق ردی بدعت زان لرکا اخلاق ردی د ظلم او بدخوئی چ راغ لرکا وَلْيَتَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ اللَّهُ دَا حُكُمْ وَمَنْ يُعَظِّمْ بَيَانْ دَ تَحْرِيمَاتُ اللَّهِ اگر سوچ احترام کی اللہ دے دن وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اگر سوچ چھ تعظیم کی دا اللہ دے دن دے یادگارونو فَوَ خَيْرُ اللَّهُ اِنْدَ رَبِّ دا بہتر دل پار دے پنیز دا رب دے وَوْحِلَّتْ رد پا تحریماتو دا مشرکینو او حلال کرشوی دل پار استاسو الانام ڈنگر اللہ ما اطلاع علیکم سوا دغنا چه پتاسو دے حرمت لستے کی گی یطلاع لستے کی گی تو قرآن کسم لستے کی کنا انما حرم علیکم المیتا والمنحنق آخر بولو فجتن بر رسا زان بچ کے ار رسا دا گندگی دا عقیدینا جتیش فجتن بر رسا زان بچ کے دا گندگی نا من الاوسان دا من بیانی دے من الاوسان یعنی اللذی هو الاوسان زان بچ کے دا پلیتا ہے نا کما پلیتی الاوسان چگہ عبادت تا مخلوقاتو دے اللہ یا من الاوسان کے دا من ابتدائی کا فجتنی برسا زان بچ کے دا غلازت تا پلیتا ہے نا من الاوسان ینشعو من عبادت الاوسان دا سے گندگی چگہ پیدا کی گی فوج دا عبادت مخلوق اوسان دا وسن جمع دا ہر اغشے چھ داغی عبادت کے دیشی بوتے کے توتے کے انسان دے چار بنا واجتانی بو قول زورا اوزان بچ کے تاسو وینا دا دروغنا اے شرک نزان بچ کے آنو دروغ موایا دروغ ولی موایا زکا دروغ گناہ دے اشرک یو شرک دے بل شرک دروغم دے تبی پوش وی شرک لوی گناہ دے یو خو اللہ سر مخلوق کی صدار اول دی او دیم دا دی چی دروغ دی اللہ سوک نائب کرے ندے دی چی خدای نائبان دی دروغ جن بچے دروغ ہوئی سکے وہ بخلے کی گنا دیو مانا واجتنبو قول الزور ان نظر لغیر اللہ وزبو علا غیر اسمه اگر نظر دا غیر اللہ دے او زبہ دا پس باندے پنم دا مخلوق او ما چی دا شیخ مانا اکڑا نرولمانی میں بیا اکتا نرولمانی لکی قول الزور الشرک بالکلام حنفا من کونو حنفا شیطاسو یکسو خالص اللہ دے دن اڑن کے غیر مشرکی نبی بدی حال کے چنے شرک ان کی رب سرا من یو شرک دے کی مثال دا شرک دے آرگا چاچ شرکو کپا اللہ باندے فکان نما خر من السمائے گویا کے چنے خو خرزی دے دا برنا فتفتفو تیرو بیادے اوشو کو مارغانو اوجود ختم شو یو سرے او پا برا تلو چرت جاز کے او ارتن جان چرت دروازی نا را کشن او بس پا دی لار کے چراتن بس مارغانو او چه سو دی ازمکی تراسی دنو اسنو چاہتی سو تختل چاہتی ہیا چاہتی ہوا آر سو تی ختم کرا اوشی او چه کتر آتنو بیا ازمکی تارون رسی دن یا مانا او تاوی برن را اغر دی دن و تاوی بی ری ہو اے غرزو لکرت دیبان ہوا فی مکان سحیر فدوم زیکی حاصل سشو چاچی شرکو که داسی دے لکه دسمان نچراو غرزی گی یای مارغانو خوری وجود ختم شی او یا چا تپکی او کند کی دا کندو نراو غرزی گی او دو پتو نلگی لکه یو سوش پا گتا کالوش لکنا دا پاکستان یو جازو چه گلگیت تروانو اگا پا لاری که چرتا غرزی دل دو سو پر پتنشتر بچه کمزه که ارتاب شو تاوی بیری فی مکان سیقه اباسین کی دگی چرتا دے بس دگا سی چرتا شن بیا لار حاصل سش دا انسان اگا وجود اے دا داری دائری انسانیت نخا رش یا پدی کی تشبیح مراقبہ کا فکان نما خر من السمائی گویا کی دا مشرک خر من السمائی دا خر ننی دا مشرکم خر دیکن خر دا خر را پا معنی دا شرک کا امن السما دا تعلی دا اسمان مراتن توحید شا فتح تفو تیر دی تیر نا مرات افکار باطلا نظریات باطلا خوبنا کسی منگرت تیشوا مانا چاچ شرکو کر گویا کی خر را من السمائی آغ بلندے نرا پریوتا اے توحید بلندی دا کنا آغے نرا پریوتا چھ توحید پری خود نو دے راکتش چھ راکتش نو تختف و تیر نو اتختو دے مارغانو افکار باطلہ شاتین تن چا پیرش نو چاورت دا بابا چاوی دا چاوی دا چاوی دا افکار باطلہ پا دماغو کے خودشو چاہے یو طرف تراخ کر چاہے دے نیاز بیندے چاہے دے نیاز بیندے چاہے دے نیاز بیندے چاہو تو یو باطل سم کر چاہو تو بل باطل سم کر ٹھیک شوا نہ بالکل دے شرک پر خٹو کی ان خطا او تاوی بھی ریہا یا غزول کی بری ہوا فی مکان سے پڈونزے کی یا خود دا سے لاڑ چه بالکل وجود ختم شا اے مور جب بارت کیوں لگی دا ختم اللہ علا قلوبهم شا اوی قالو قلوبنا غلفن او کلا بیچی فی اکنت تیشو گنا او کلا اللہ چی بل علا قلوبن اقفالو ذالکا دا حکم دا باری تعالی دے آر سوچ تعظیم کی اللہ دے دن دا یادگارونو فینا من تقوی القلوب دا اخلاص دا سرنو دے تقوی بما اخلاص دے لکم فیا منافع تاز پارا فیا پتی ساورو کی خان منافع فی دی دی علاج المسمات وقت مقرر ثم محلها بازید علال دود دی الال بیت العتیق بیت العتیق دے بیت العتیق مراد ندے حرم مراد دے خدا طول حرم محرم دے بس سرا بیت العتیق سرا بیا اڑل دی په طرف د بیت العتیقه به زمین حرم تا حالت بیا لاله ولکل متن جالنا من سکا لپاره در یومت من ګرځول دا طریقه د قربانی دې لپاره چې یاد کی دوی په غیبان نوم د الله پاک لیذکرو چې یاد کی اسم الله نوم د الله پاک علامه په هر اغسیز رزقهم چې الله دوی لور کړی وی من دا بیان د حرف ما دی من به یمت لنام اے آساوری بے زبانا فیلاؤکم الان واحد پس لائق عبادستان سے یو اللہ دے فلو اصل مخاص اگر تغار کی دے وبشر المخبتین او زیر ورک آجزی کون کلا اسلمو خاص اگر تغار کی دے کتاب التسیل لکی فلو اسلمو نسمانا فلا تذبحو تقربا لغیره خاص اگر تغار کی دے مکوی علالی پنم دا مخلوق باندے از کتاب التسیل مکوی علالی پنم دا مخلوق وبش المخبتین ورک زیر آجزی کون کتا اس مخبتین آجزی کون کی آجزی کون کو صفات ویسلور اللذین دا خلق دی اذا ذکر اللہ کرچی آکر شد دی مخی نم دا اللہ وجلت قلوبهم نو یریگ زنند دوی خوف تارشی وَسَابِنَ لَا مَا صَابُمْ او دویم صفت صبر کون کدی پا مصیبتنو چورسی دویتا پا دیننا اول دویم صفت وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَعَدَا كَوِي مُزُنَا وَمِمْ مَا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ اغا مال چیز مقدلور کردی او گورا انداز دا قرآن اذا ذکر اللہ وجلت فیل دے کلا چی یاد شنم دا اللہ نو یریگی خوا وجلت و یریگی زننا لگا کلا پا انسان خوف راشی او کلا پی خیال خوفرا والصابرین جمله اسمیه والصابرین لا ما صابهم اے کامیابی پا دی کدا چا میشو پا مسائب صبر کئے والمقیم الصلاة اسمیه او مزبا میشا کئے دانا چی کلا کئے وخدین اوکار کنی چوٹی شوا ومیم مارزقنا انفقون بیای فیل راورا زکا چی مال خون مصر ار وقت نیش خرچ کولے کلا کلا خرچ کئی اکال پسی زکاة دی کال پسی فطرانہ دا کال پسی قربانی دا تیشو او کہ غریب راغی نو کلا کلا غریب لسوار کا وال بدنا اخرے تیشو یو زل قرآن منگویم یو بڑا بابا او دیر خسرے ہو درس منکو درزی او دل تا چطا بان لرگی راغلو پوخانو بان نما تیو گورا کنا قرآن مجدہ کر مائی والی یہ قرآن کی اختوی بدنا واقعی بدن دے گورا سم غٹ شے دے وی مائی واقعی والبدنا اخخا والبدنا اخخا جالنا لکم من شاعر اللہ دا منگ تاسل پیدا کرے دے او گرزول دے منگ دے لپارستاسو من شاعر اللہ اللہ دے دن دے اے اللہ دے یادگار انہ یو یادگار سمر عجیبہ شے دے نو سمر اخ دے سمر دنگ دے سمر لویا گڑانگا دا سمر گٹی گٹی دنگی دنگی اخ پی دی او سمر پیٹ اوچا تی او گورا دا خدای نظام تا او بیاد تا وڑی کی غنی سڑے او تا چی ورطا پیزان ہوا چی او ٹھش ورطا ہو کی وروانی در بسے اللہ اکبر اچ دم رو نرے گون لڑم در بس راگی در در در بوتا دے اللہ خدای نظام دے گا لکم فیا خیر تاز لپارا پا دیو خانو کے بیتری دا فیدی دے الک سرلی پہ کہا کہنا اوزا حج نہ چزی سور شپی فض کر اسم اللہ یاد کے نم دباری تالا الیا پی مانی سواف خوشی کہنا چولاڑوی چولاڑوی فضا وجبہ جنوبا او کر چوکر جی اڑخو نہ دودی خرائے دودی نا واتم القانیا اور کے کانے تھا والموتر موتر تھا کذالک سخرنا لکم داز من کمال دی تمہیں عرض طالب پرتا بھی کر دی دال لکم تشکرون چا شکریہ دا کئے قانی او موتر چاہتے ہوئی القانیا ذات زان ساتھ ان کے دا سوالنا قانی دا قنون دا صبرنا زان بچ کے ان کے دا سوالنا والموتر را اور تعرض کے ان کے سوال تا تیشوا قانی اگا چاہتے ہوئی چا دے سوال نہ کئی موتر آگے تو دے تعرض کے القانی لا یا ترزو ولا یسألو نہ تاریز کی نہ تعارف کی نہ تاریخ کی نہ سوال کی. اور موترست ہوئی اے یوری کا نفس ہو وہ تار رضو تا تزان خی اور تاریزم کی تاغوال آلہ کرے دا دیرو گندراشی ہے ستا پخوا کتی. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم. غوال آلہ کرا روگان روان جی یوری کا نفس ہو تو اللہ کو درے گا جی سپینکن بیادل درکم. یا مانا اے تاریز کی تاغوال آلہ کرے دا دیو یرا دیر سر بدا خوا دا با پخی گی دیر زر انا وقت بم خوا گئی آن تب یرا وارکے دلی یا پتن والا وارکے. او کانی آگا چاہتوی لا یا تری ولا یا سال لا یا تار رزو نقو تاروز کی نسوال والموتر یوری کا نفسو تا تک پلزان خی ویا تار رزو. دیم مانا القانی سمانا اے القانی بما یوتا القانی بما یوتا کہ کلو دی والا ورکڑا چرور دا کلو گو خدا دا زال پاکا خجی دانوی چے لیکن یو کتر پکی واچو. والموتر اللذی یسالو چے تو والا ورکی لکا دا لگا گو خدا کورتو سا پاکا دیر دردی کاکا لیکن پکی نور حاجو ماشمان دی اداتا پورا کی گی دے موتر شا موتر دیکھنا ترکی زن نور بار تانی دا قنون دے صبر کی لن ینال اللہ لحومہ لحومہ ہرگز نرسی اللہ تغوخی دوی او نوینا دے سمانا اللہ تغوخم نرسی وینم نرسی تقوی رسی نا نا لن ینال اللہ لحومہ ہرگز نرسی اللہ تا لپاد قبولیت نرسی اللہ تا لپاد قبولیت وخید دوی او نوینی وقت و خری وی نفس مکرتا وشی ولیکن ینالو لیکن رسی لپاد اجابت او دا قبولیت اللہ تسیشے اتقوا منکم فرزگاری دا تاسونا کذالک سخرا لکم دازم کمال دے چمتابی کری لپاد ستاسو ولی لتکبر اللہ علام آداکم چتاسو لی بیانکے دا پروردگار علام آداکم پار اغسی چتاسو توفیق در کرے دے وبشر المحسنين او زیر ورکے نیکو کارو تا اے موحدین ان اللہ یدافع اعلان جہاد. او دی زنا او دا حصہ ثانی بل باغ شروع شو تیشوا او دا تقریبا روان دے آغا وهو العلی الکبیر پورے بیامخ کی اعادت مضامین بشروع شی یسو آیتوی میں لسم ٹھائیم ان اللہ یدافع دا اعلان دے تمہید لے اعلان الجہاد. گورخا مسلمانان پا مکہ کی کافی وقت مظلومیت تیر کر کفار بارسو کل فافو وستو فافو وستو درگزر درگزر آخر پروردگار عالم دویتا اعلان جہاد اجازت ورکا چھ سوک دربان حملہ کی نجواب ورکا وائے بس او مدد پا دی باری تعالیٰ کی اعلان جہاد ان اللہ یدافع بے شک اللہ مدافعت کی عن الذین آمنوا مؤمناننا سمانا دا کافر حملی تی پس پس باقی بے شک اللہ پاچ دے لا یحب نقوقی کل خوان ہر خیانت گر لرا کفور چ کفور وی نا شکر دا باری تعالی الخوان جعلو ماو شریکا خوان چاہتے ہوئی خیانت گر چی اللہ سر اللہ سر شریک جوڑی نو دے خیانت گر شکنا اللہ والا توحید امانت ور کرو اور دے پاکی خیانت ہو کر کفور اے کفرو نعمہو دا خدای دا نعمتو نو بے قدری اللہ نعمت در کرے دے دا اللہ سا چی دا مخلوق تا منی سا نو تا مخلوق تا منی سا اللہ در تندے در کرے دے چی دا اللہ تا کی دا نو تا مخلوق تا کی خود اللہ در جب در کرے دا چی پا دے باندے اللہ تعریف ہو کر نو تا سنا دا مخلوق شروع کرا اوزنا ازن جہاد اوزنا الذین یقاتلونا دا اوزنا مفعول مقدر دیکھا اوزنا الذین یقاتلونا معنی اجازت ورکڑے شوی دے اغا چاہتا یقاتلونا چی چاسر جنگ کی دیشی یقاتلونا چی پہ حملی کی دیشی پچاسر جنگ کی دیشی دا سی اجازت تے مفعول حضر دے ان یقاتلو اوزنا ان یقاتلو للذین یقاتلونا اجازت ورکړشه د جنگ هغه چاته یو قاتلونه چې جنگ ورسره کې دی شي ولی بانهم دای علت شه بانهم ظلمو په دې وجه چې دوی مظلومان دي په دوی ظلم شوی دی او تفسیر قرطبی لیکي چې اباحت حکم شرعی دی او چار کله اباحت حکم شرعی شه نو حکم شرعی دی پار دلیل پکار دی او دلته دلیل راغی کنه او زنا اے اجازت تے ولی بانم ظلم دلیل راغی نو کیو بدعتی وچ دا شیخ سنت نه کوم مباح دی وای مباح دی پار دلیل خو ہے وان الله علی نصر لقدیر بیشک اللہ پ مدد دی قدرت لرن کے دے الذین تفصیل د علت بانم ظلم خا تفصیل د علت جہاد الذین داخلت دی اخرجوا من دیارهم چو وقتل شوی دی دا کورونا بغیر حق بغیر دا گنانا الا یقول ربنا اللہ سوا دی گنانا چوی دوی چو رب میں اللہ دے استثناء متصل دا نمانا بغیر دا سو گنانا الا سوا دی خبری چوی ربنا اللہ اے لکا دا ربنا اللہ یل گنان دیسا دا بعض خلق ویچ استثناء متصل ندا پکارا لکه چن یقول ربنا اللہ دا گنان دی یو جواب دا دی چې دا استثناء متصله ده او دا استثناء متصله دا د هغه قبیلې نه ده چې تاسو وایئ تعقیب المدح بما یشبه الذم دا په حقیقت کې څه دی تعقیب المدح بما یشبه الذم ذم څه معنی ذکر د مدح دی مشابه بالذم څه معنی دا سړی دا ډیر خطرناک سړی دی پوجی کنا دا ډیر خطرناک شوی دی ټول جماعت کې ناشتی دا ګنا دی دا ډیر اب جن دی ټول قرآن وایي الکه قرآن ویل اب نه دی نو دی اب جن نه دی اگر تاسو وایئ کنا دا اب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قرائل کتایب دی کې اس اب نشته سوا دې دینا چې توري پسې کړی دی په وحلو د دشمن سره ایو دی مدحا دا تاقیب المدحا بما یشبه الذم دیم توجیه دادا چه اللہ استثناء منقطع دا اے بغیر حق لیکن لقولهم ان یقولو تیشو سا لیکن اباسی دوی لرا یا بدگن دوی لرا دیو اینانا چه دوی وی خلق تا چه ربنا اللہ زمان رب یو اللہ دی ولولا دفع الله الناس وجه مشروعیت الجهاد کہ چرنے وی دفع کول دی اللہ خلق بعضوں بی بعضن بعضی پنورو کہ اللہ جہاد حکم نرا لے گلے لو دمت سوامیو خام خواب نڑی دلوی اغا سوامی سمان عباد خانی درائی بانو و بیاون چرچوند نصاراو و صلوات یو مانا او گرجی دی یودیانو و مساجدو و جماعتن دی مسلمانانو یوز کرو فی اسم اللہ کثیرا چی عدول شپائی کنم دباری تعالی دیر کہ جہاد نوی نو مراکز دا دن چیون اغبا ختم شو خو جہاد سبب دا بقا دا مراکز دن دے بلا مانا لہو دیمت سوامی عباد خان دا راہب و بیا دا نصاراو و صلواتن نمراد مزن لی فیل حضر دے و ترکت صلاتن او پر خود شوبو مزنا خلق با مز نشو کوله نبا اختر کوله شو نبا جمعه کوله شو ده دشمن غلب با پوشو و مساجدو او شرکر شوبو جمعتونو ده مسلمانانو او دی که گورا مساجد مؤخر ذکر کری دی او سوامی او بیا و صلوات دای مخ ذکر کری دی داگه دو وجه دی زکا چه دا سوامی پا اعتبار دا بنا دا اقدم و پا مساجدو باندی نو پا دی اعتبار سر اغا مخی ذکر کرد تک شوا مساجد دا آل زما اقدم و پا اعتبار دا بنا اغا مخی ذکر کرد اما مساجد جنی دا مسلمانانو دا اقرب الى ذکر اللہ دی نرسی راوڑن مسلاش مساجد کرو فی اسم اللہ دا نزدی دی ذکر اللہ تا درست راوڑا اگا اقدمو بنا اندی نمخ کی راوڑا ولینصرن اللہ او خامخا اللہ با اعلان دا فتح خامخا اللہ مدد کی دا اگا چاہ ینصرو چسوک مدد دین دا اللہ کی ان اللہ لقوی عزیز بشک اللہ ضرور دی او غالب دی اللذین داخل دی من ینصرو والا امہ کن نام فلار دی کہ طاقت ورکم دیل پزمکا مزن بکی ورکی بزکات امر بکی بمعروف او نید منکر بکی خور طبیوی چی پا بادشاہ پا علماء باندی امر بالمعروف او نید منکر دو واجبات ندی وللہ عقبت الامور ٹھیک شوا وین یکذبو کا تسلی برای پیغمبر علیہ السلام او کدوی تاتا نسبت درو کئی خفا کی گما ولی کذبت قبلهم نسبت درو کرم بیاو تا دینا مخی قوم دنو نوح علیہ السلام تا آجان حود علیہ السلام تا سمودیان صالح علیہ السلام تا قوم دا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا قوم دا لوت لوت علیہ السلام تا وصحاب مدینہ او مدینان شعیب علیہ السلام تا ایکای ذکر نکڑا اصحاب الایکا ذکر چگا مشہور نو ادا قومون مشہورو اغل وجد آدم شہرت نے ذکر نکڑا وکذب موسیٰ او نسبت درو کرشو موسیٰ سیفتا دائی ولی وی وکذب مستقل فعل موسیٰ علیہ السلام دے پار ذکر کر یا خود دیل پارا چھ کذب موسیٰ ابہام لتفخیم دے موسیٰ سر دیر ظلم و نشو دے فرعون طرف نا یا پا دیل تبار سر چھ دا طول قومون پیغمبران چھو دائی مکذبین دائی دا اقوام نو او دا موسیٰ علیہ السلام مکذبین غیر قوم نو ذکر و کذب موسیٰ نسبت دروغ شو موسیٰ تا چا کرو قبطیانو کرو قوم نہیں فاملیت الکافرین معمولت ورکو کافرانو تا بیامینو ول فکی فکان نکیر مسرنگو زم عذاب ذکر دا عذاب دے ذکر دا نکیر دے مناتن عذاب دے عذاب دے نکیر ول ذکر کا ذکر چی عذاب سر دے انسان حلیہ بدلی گی عذاب سر نکارت رازی ناشناتوب رازی ہم دا انسانانو ہم دا بلادو فکائی من قریا دیر زیادتا لکلونا آلک نامنگ حلا کری دی پدا زیار کے جزال مانو فیخاویتن راو روشیا آگور زیدن کی دی پاک پل چتنو پچتنو پراتی دی و بی ارم معتلا اور دیر کویان شر تک حضرت پی اگورا قلی دا اکبر کی کویان پراتی دی خلق تماشو لزی و بی ارم معتلا اور دیر کویان شر و قصر مشید اور دیر مانے پخی دیر مانے دی بنگلی دی قلاگانی پخیشتے اور مکانشتے اور مکینان نشتہ دے آبارشتے کویانشتے اور چچا جوڑ کر آگا نشتہ دے بس دا تخریف دنیوی اب دی آبادو سخلان شے دی آبادو در دیوار دا وی در تا چی دا خلق سوشل لار دا خور لاندشل ٹھیک شو انکار مکوئے ورنہ انجام بے داسی شی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او دلتا تخریف دنیوی دا اور زجر دے لپار دا منکرینو ہر کل چمخ کی دا اقوام ماضیو ہلاکت بیان شا افلم یسیرو کی تخریف دنیوی اور امر پسیر امر پسیر ہمراد دا سیر نا اغا سیر بالاقدام پا قدمونو ندے بلکہ علم دے اور تدبر اور سوچ دے افلم یسیرو آیدوی سیر ندے کڑے پا دیز مکا فتکون لهم قلوب چویل پار دوی زلونا یاقلون بها چوی پی زان پا یولے فتکون لهم قلوب چویل پار دوی زلونا دا سرنا یا قلون بیا چدی پیزان کو یولے او آزانن یا دا سی غگنا یسمون بیا چدی پی اوری دل کولے اغا سما دا تدبر کولے فإنا علا تعمل ابصارو بے شکا رندی ندی داستر کی دسر ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور لیکن راندی دی القلوب اللتی فی صدور سترگی داغذرنو چپکم سنی کی دی ولیکن تعمل قلوب لیکن راندی دی زرنا زرخوی ندی رند تعمل قلوب راندی دی اغسترگی دا زرنو اللتی اغذرنا فی صدور چاپ سنو دو دی کی دی سترگی دا سر رندی ندی اغسترگی دا وگنو رندی دی اس القلوب اللتی فی صدور دا قلوب اضافت صدور تا کرے دی چی اغذرنا چپا سنو کی دی نو پا دی اضافت کی اس حکمت دی چی اللہ قلوب مضاف کر دی صدور تا دا خو ہر چا تا معلوم دا چه دا زرنی مگر پسی نکی وی زرنی مگر پسی نکی دا خو ہر چا تا معلوم خبر دا دا بیا دا قلوب اضافت صدور تا سمانا او سه حکمت و سه فیدہ علماء کرام دا دی جوابو نکی یو جواب دا دی چه مقصد دا اضافت تاکید مبالغ فی تاکید دا مقصد دا اضافہ سرے مبالغہ پا تاکید کے لکہ قرآن کریم کی ہوئی یقولون بی افواہہم داخل خبر پخلو کے نعلتم تاکید للمبالغہ لے دلتم قلوب اللتی فی صدور دا قلوب اضافہ صدور تا مبالغہ